दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे।